No proszę, a tymczasem Paweł sobie przypomniał i chce dodać, że mój dziadek był kowalem, a ja czasami przyglądałem się, jak robił siekiery, kół podkowy i podkuwał konie. Takie rzeczy. Paweł i jeszcze Niki pisze, że dzisiaj przypada dzień frytek, czyli w naszym warsie. Wiedzą państwo, co serwujemy. Zupa z groszku zielonego z Helsinek i frytki. Tymczasem Witek. Ci kowale, strzegąc swoje tajemnice, któregoś dnia poczuli, że coś nowego, nowy porządek depcze im po piętach. Była to dobra nowina. Dobra nowina proponowała zupełnie nowy porządek na świecie. Nie taki, że czarodziej albo właściciel czarów i zabobonów ma tylko dla siebie monopol mocy, ale że każdy może ją zaznać. Wystarczy, że po prostu będzie odpowiednio chodził do kościoła, wysłuchiwał Pisma Świętego i tak dalej. No i powstał pewnego rodzaju drobny konflikt, który jest zapisany w dawnych dokumentach. Chociażby wystarczy przypomnieć o... Stop. O właśnie, stop. I my w związku z tym sięgamy po państwa maile. Piotr pisze, Miodzio, super audycja, jak zawsze, pozdrawiam serdecznie i lato, przepraszam, a to akurat jest reklama. A czy redaktor uważa, że flaka zombie to rozwiązanie zagadki wareskich berseków? Tu znak zapytania. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. W związku z tym nie mam zdania, a swoją drogą to znamienne i ciekawe jest, że obok Spartan i Azteków apologeci siły i pogardy dla słabości przyjęli Boga także słabych i pokrzywdzonych za swojego i na wszystkich skandynawskich flagach jest krzyż. A obok wzrostu czy ówczesnej średniej 155 Wikingi mieli 170. To dodatkowo posiadali najlepsze miecze. Stąd się datuje słynna szwedzka stal. Ale w temacie Kling pewnie redaktora niczym nie zaskoczę ze swoim nożykiem morala Pukko. A rozwiązaniem tajemnicy niedyspozycyjności naszych kopaczy pewnikiem jest nieporozumienie w komunikacji społecznej. Otóż co reklamuje Kamil Glik? Rexone. Kiedy się psika pod prawą pachą, a co powinien reklamować? Voltaren, smarując lewy bark. No i wszystko jasne. Yeah. zupełnie niespodziewanie. O, niespodziewanie. Wulczewa z Jenkinsem powróciła, to dlatego, że tydzień temu śpiewała i podobało się. W związku z tym ośmielony jej sukcesem płytę jeszcze raz przyniosłem. No a my dalej z legendami. O pancerzu świętego Patryka jest to modlitwa pewnego misjonarza z Irlandii, który mi mówi ta modlitwa. Strzeż mnie przed wszelkim złem, strzeż mnie przed druidami, czarownikami i kowalami. Wyraźnie jest tam napisane, że kowal był wrogiem do nowego porządku. No i dzięki temu, dzięki tej potyczce, powstało bardzo dużo bardzo ciekawych, dość niebezpiecznych dla ucha przypowieści i legend, i kilka z nich teraz przytoczę. O, i musimy uzbroić się w cierpliwość. Patrzę, że Państwo zasłuchani przestali pisać. W związku z tym pogramy. Była prośba o coś skandynawskiego, a zatem ze Szwecji chyba Elisabeth Fatten, ale nie na akordeonie, o dziwo. Elizabeth Fatten, która podobała się państwu. To chyba ze Szwecji, tak mi się wydaje, płyta, którą przywiozłem z Łomeksu w Kopenhadze. Elizabeth Fatten, bardzo elegancka, miła i czarująca dudziarka. Jeśli chodzi o dudziarki, muszę powiedzieć, że to chyba norma, jeśli chodzi o ten instrument. Proszę się przyjrzeć, jeżeli ktoś nie wierzy. No, ale my powracamy do prawdziwych legend. O Tubalu Cainie. Jak już wcześniej opowiadałem, za słowami Walentego Rodzieńskiego, pierwszymi kowalami był Adam i Ewa. Właściwie nie Ewa. Ewa była pierwszym klientem kowala, a pierwszym kowalem Adam. Tak byłoby dokładniej mówić. No i cóż, mieli dwóch synów. Kaina i Abela. Najzdolniejszym kowalem wśród nich, bo oni oczywiście uczyli wszystkiego, czego umieli sami, był Kain. Kain był znakomitym kowalem. Abel raczej wolał zbierać plony z ziemi, właśnie był bardziej przywiązany do tego starego porządku, że to oto się korzysta z dóbr, które nam daje Bóg i za to się bardzo mu dziękuję. Natomiast Kain chciał właśnie wytwarzać, miał właśnie ten dryg do wytwarzania, do naśladowania Boga. No, a że Bogowi nie za bardzo się to podobało, to tam wydawało się, że bardziej Abela rozpieszczał i w Kainie zaczęła rosnąć zawiść i znamy resztę opowieści. Koniec końców Adam i Ewa zostali z jednym synem jednakiem. Mało tego, bardzo go nie polubili za to, co zrobił i przegonili. No i Kain musiał pójść daleko na wschód od Edenu, uciekać i założyć własne plemię. Jak można się domyśleć, skoro był znakomitym kowalem, no to jego dzieci, które miał z żoną, z którą się w tamtym miejscu ożenił, byli wszyscy kowalami. Miał ich bardzo dużo i w ten sposób na świecie powstała pierwsza cywilizacja żelazna. Miejsce, gdzie właściwie miasto, które specjalizowało się w wytwarzaniu żelaza. Są do tego pewne analogie archeologiczne, bo wiadomo, że w tamtych czasach na przykład istniało wielkie państwo egipskie, wielkie imperium i oni właśnie, ci Egipcjanie, kupowali, jeszcze nie umiejąc go wytwarzać, kupowali żelazo od jakiegoś miasta, jakiegoś plemienia gdzieś na południu Morza Czarnego. I z niektórych źródłach można doczytać, że coś tam to mogło się nazywać coś jakby Tubal. Otóż w ósmym pokoleniu Kain urodził, właśnie nie, w ósmym pokoleniu potomkiem Kaina był niejaki Tubal. Tubal Kain był znakomitym kowalem. Tak znakomitym, że potrafił wykuwać rzeczy na kowadle dwiema rękami naraz. I od takiego machania dwiema rękami, raz lewą, raz prawą i walenia w ten młot, usłyszał, że powstaje z tego powodu bardzo specyficzny rytm. Spodobał mu się ten rytm i zaczął na tym kowadle tymi młotami grać. I w ten sposób wynalazł, jak można się domyśleć, perkusję. I do dziś jest uważany za patrona muzyki. Tubal Cain jest patronem muzyki. Można tutaj pewne związki z pewnym rodzajem muzyki, której nazwa wyraźnie pobrzmiewa jako metal i perkusja odgrywa bardzo ważną rolę, że gdzieś tutaj jakieś powiązanie jest. Jest jeszcze jedna mała ciekawostka. Otóż Tubal Kain wyróżnia się w ikonografii jako osoba bardzo mocno zarośnięta na całym ciele. Dlaczego Tubal Kain był zarośnięty na całym ciele? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ale coś mi się to kojarzy z małpami. I tu proszę o zdziwienie, podejrzewam, że w większości tubal bardziej by się kojarzył jako wynalazca nie z perkusją, a z tubą. No, ale to przecież osobliwości. Powrócimy za chwilę do opowieści, a u nas Gjallarhorn, kolejny akcencik ze Skandynawii. Men polaliśmy trochę wody, bo to pieśń o syrence, czyli o czymś, czego nijak się nie da podkuć. Powracamy jednak do kuźni. O kowalu i Chrystusie. Działo się tak, że w Jerozolimie, kiedy Chrystus został zdradzony i miał już zawisnąć na krzyżu, zamówiono 4 gwoździe u kowala. Tym kowalem był potomek Sintiego, o którym już opowiadałem, który uciekł z wyspy Lemnos i miał swój warsztat właśnie w Jerozolimie. Był Romem. Zaprzyjaźnił się poniekąd z Jezusem, dlatego, że o ile Jezus opowiadał, że jest, powiadam wam, jestem Synem Bożym, to kowal Sinti też miał jakby takie poczucie. No i dlatego czuli, że jadą na jednym wózku i jak przyszło to do czego, to Sinti, to zapukali Rzymianie do kuźni Sintiego i mówią: masz nam wykuć 4 gwoździe, żebyśmy ukrzyżowali Chrystusa. A Sinti myśli sobie: no cóż, a czy ja mogę odmówić? Możesz odmówić, powiedzieli Rzymianie. Ale będziemy musieli zabrać jedną rzecz. Jaką rzecz? Głowę. Aha, no więc Sinti jednak postanowił, że wykuje te gwoździe. Ale pomyślał sobie tak: ukrzyżować Chrystusa 4 gwoździami to się nie godzi. Będzie miał rozpostarte ręce i rozpostarte nogi. Ja zrobię tak. Ukradnę jeden gwóźdź, sprzedam w worku, że niby są to 4 gwoździe i dzięki temu będzie mógł zostać ukrzyżowany 2 gwoździami za ręce i 1 za nogi. Przynajmniej będzie mu się godnie wisiało. No i tak uczynił. Jednak miał potworne wyrzuty sumienia, że uczestniczy w tym wszystkim. Jak już Chrystus udał się na Golgotę, postawił krzyż, ukrzyżowali go, tam zawisł. Trochę ludzie się pokręcili, potem odeszli, została tylko Maria i Maria. Podbiegł cygan, uklękł i zaczął go przepraszać, płacząc: przepraszam cię, Jezusie, że ja to wszystko, że ja w tym wszystkim brałem udział, nie miałem wyboru. A Jezus powiedział mu: nie przejmuj się, wszystko było z góry zaplanowane. Tak dokładnie miało być. Jedyne, co nie zostało zaplanowane, to to, że będę godnie wisiał na krzyżu na 3 gwoździach i będę mógł mieć sobie złożone nogi. I za to bardzo ci dziękuję. Mogę ci w jakiś sposób to wynagrodzić. A Rom powiedział: w jaki sposób? Od dziś daję ci prawo kraść. I to jest autentyczna romska legenda. O, no i wszystko jasne. A my tymczasem sięgamy po kolejną nową płytę. 2 panie z Danii. Tiram tira, tiram tiri, adam tira, tira ty, tiram tira, tiram tiri, adam tira, tira ty, tiram tira, ay alla, tiram tira, tiri ya, tiram tira, ay alla, tiram tiri ya, to, tiram tira, ay alla, tiram tira, tiri ya, tiram tira, ay alla, ti lam ti ti ya to ti dam ti ra ti ra ti ra ti ra ti ra dam ti ra ti ra ti ra ti ti dam ti ra ti ra ti ra ti ra ti ra ti dam ti ra ti ra ti ra ti ti dam ti ra la la la ti dam ti ra ti ti ya ra ti dam ti ra la la la ti dam ti ti ya to ti dam ti ra la la la ti dam ti ra ti ti Tiram Do informacji o nokturnie, więcej takiej muzyki folkowej, łagodniejszej. W programie drugim od 23 do 2 w nocy z soboty na niedzielę. Folkowym nokturnie zapraszam. A jeżeli kogoś interesuje na przykład polskie tango, to półredaktor również na antenie radiowej dwójki w poranki sobotnie opowiada o tym. O, to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia i powracamy do kuźni. Ludowe legendy bardzo barwnie opowiadają o tym, jak właśnie nowy porządek i dobra nowina rozprzestrzeniała się po świecie dużo później, po tym jak kowale to uczynili. No i w jaki sposób ta dobra nowina dawała kowalom do zrozumienia, jakie jest ich prawdziwe miejsce i że tak naprawdę w tym ich żelazie wcale nie tkwi moc boska. Jedna najciekawsza przypowieść na ten temat jest to legenda o świętym Eligiuszu, który potem właśnie został patronem kowali i zegarmistrzów. Otóż tak, był sobie święty Eligiusz i miał przepiękną, bodajże we Francji, kuźnię, a nad tą kuźnią wielki napis: Eligiusz Kowal, mistrz nad mistrzami. I było też tak, jak opowiadają legendy, że spod kamienia w pewnym momencie wyłonił się Zbawiciel i zaczął chodzić po świecie dróżkami, sprawdzać, czy aby ludzie bogobojni. I pytał: bogobojniś? Bogobojnym, bogobojniś, bogobojnym, i generalnie wszystko było w porządku. No ale jak zobaczył ten napis, Eligiusz, mistrz nad mistrzami, pomyślał sobie: o nie, Co to, to nie. Ja pokażę, gdzie jest prawdziwy mistrz. Pstryknął palcami i przemienił się w czeladnika. Wchodzi do kuźni i mówi, czy mogę przyjść do ciebie na naukę? A Eligiusz pyta się, a umiesz ty cokolwiek tym młotem? Ano umiem, to pokaż. Czeladnik, czyli Chrystus przebrany za czeladnika, pokazał co potrafi, oczywiście słomu doskonale, i Eligiusz mówi, no dobrze, okej, zostaniesz u mnie na naukę. I oto nadjeżdża pierwszy klient, na koniu oczywiście, i mówi, dzień dobry, czy mógłby mi pan podkuć konia? Bo mam już stare, zdarte podkowy. No mogę, choć czeladniku będziesz trzymał nogi konia. Nie, nie, nie, ale ja chcę spróbować sam. Sam? Za pierwszym razem? To nie jest takie proste. Wiesz w ogóle, jakie narzędzie musisz wziąć do ręki? A czeladnik mówi, wiem, i łapie siekierę. Co? Siekierę? Zwariowałeś? Ja ci pokażę nowoczesny sposób podkuwania konia, mówi czeladnik. No ciekawe, jak to, siekierą? Podchodzi czeladnik do konia i siekierą wyrąbuje mu wszystkie cztery nogi. I koń skraca się i robi się taki jamnikowaty, ale specjalnie się nie skarży. Dużo krwi nie leci. Kowal zdziwiony, o co chodzi? Chrystus zbiera te cztery nogi końskie ze starymi kopytami. Podchodzi do kuźni, do kowadła i w tym kowadle podkuwa konia od nowa. Kowal, Eligiusz, nie może wyjść ze zdziwienia. Po czym Chrystus wychodzi, podchodzi do konia, podkłada każdą nogę na swoje miejsce i nogi natychmiast się zrastają, klient super zadowolony, praca bardzo szybko wykonana, dziękuję bardzo, dziękuję, ile się należy. No to wtedy Eligiusz mówi, no, czeladniku, powiedz, ile chciałbyś zarobić. A on mówi, nie, to tak promocyjnie, to pierwszy raz, nie, dziękuję. No i bardzo zadowolony klient odchodzi. No, czeladnik mówi, czy ja już zdałem egzamin? Tak, zdałeś. Czy mogę dalej iść? Możesz. Wypuścił go i poszedł sobie. Wtedy kowal Eligiusz patrzy na młotek i mówi, uuu, to jest prawdziwa moc. Teraz ja muszę spróbować. No i idzie oczywiście kolejny klient z koniem i mówi, czy może mi pan podkuć? O, tak, oczywiście, zrobię to natychmiast. Siekierą robi się to bardzo szybko, to jest absolutnie najnowsza metoda. Jaką siekierą, że niby co? Zaraz pokażę. No i przymierza się do tego konia, wyrąbuje mu wszystkie nogi, krew leci, jest strumieniami. Koń wyje, wszyscy zrozpaczeni, rozrywają sobie te nogi. Zabierz to, co ty robisz? Zostaw, daj mi pracować, nie możesz mnie rozpraszać w tym momencie, mówi Eligiusz. Podkuwa te wszystkie nogi, potem je podkłada z powrotem, ale niestety nie zrastają się. Co tu zrobić? Chyba nie powiesz mi, że jeszcze muszę ci za to zapłacić, mówi klient. Ty mi za to zapłacisz i wtedy kowal Eligiusz w nogi biegnie, bo na horyzoncie widzi, że odchodzi jego czeladnik i pada na kolana i mówi, czeladniku, zawracaj, błagam, coś mi nie wyszło z tą nową metodą. No, zawrócę, ale jeżeli przyjmiesz moją wiadomość, którą mam dla ciebie. Jaką wiadomość? Chodź, najpierw naprawimy tego konia. Otrzarzył oczywiście. Jezus naprawił konia, przykleił wszystko, zebrał całą krew, wlał do pyska koniowi i klient zadowolony, przepraszam, przepraszam, że tak się skarżyłem, rzeczywiście, mimo wszystko, wszystko poszło szybko, ile się należy. No i on mówi, no nic, nic, za te całe nerwy, no niech będzie za darmo. No i odchodzi ten klient i wtedy Eligiusz pyta się Jezusa, jak ty to zrobiłeś? Kim ty jesteś? Spójrz na ten napis, mówi Jezus. Co jest napisane? Mistrz nad mistrzami. No tak. A wiesz, kto jest prawdziwym mistrzem nad mistrzami? No chyba ty. No właśnie. Ja i mój ojciec. Ale kim wy jesteście? No, Jezus opowiedział całą dobrą nowinę i wtedy Eligiusz rzucił młotem, założył habit wędrowny, i ruszył w świat głosić dobrą nowinę nową i stał się świętym Eligiuszem, który do dziś jest patronem kowali. No, panie Pawle, z Łosic, jak dziadek kół konie i siekiery robił, to chyba nie tą metodą podkuwał. Tak, przynajmniej kombinuje. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. 12 minut dzieli nas od końca podróży, a mamy jeszcze jedną legendę do opowiedzenia. W związku z tym szybciutko pogramy. Ja wiem, że państwo lubią Mokomy, ale przyrzekam, że za tydzień powróci, ale ostatnia legenda dość długa, w związku z tym musimy jakoś sobie poradzić. Szedł sobie dalej Syn Boży dróżkami po całym świecie, sprawdzając, czy ludzie bogoboi. No, ale tak się składa, przynajmniej tak mówią legendy, że nie szedł sam. Czasem szedł w towarzystwie. I to w jakim doborowym towarzystwie? Otóż szedł z nim święty Piotr. Chrystus był wzorem opanowania i rozsądku. A święty Piotr, jeżeli ktoś oglądał Shreka i kojarzy osiołka ze Shreka, to właśnie to był święty Piotr. Ależ mój panie, ale powiedz mi, jak tak naprawdę do końca jest. Ale jak ty zrobiłeś z tymi rybami? No jak to możliwe w ogóle? A ile czasu? A ile ludzi, każdy człowiek jadł jednej ryby i jeden chleb? Ile takich ludzi? Albo na przykład, czy jak przerabiałeś jedną rybę na pięć, to potem każdą z tych ryb jeszcze raz na pięć, to razem to by wyszło? I zaczyna liść. I mówi, Piotrze, daj mi się skupić, proszę. Oczywiście, mistrz opanowania. Tak, ale wiesz, a znasz taką piosenkę? To jest taka bardzo fajna piosenka. Nic nie śpiewaj, proszę. No i tak dalej, nie dawał święty Piotr skupić się Chrystusowi. W końcu Chrystus postanowił, że rozwiąże ten problem. Mówi, Piotrze, wiesz co? Jest taki porządek na świecie. Kto mieszka i chodzi po ziemi, musi mieć żonę. A Piotr mówi, co? Jak to? No nie wiedziałeś? Tak to jest. A, no skoro ty tak mówisz, no to może tak. I ty też musisz mieć żonę i załatwimy dla ciebie natychmiast żonę. No dobrze, skoro tak. A masz jakieś preferencje? Pyta się Jezus. Wysoka, smukła, silna, sprawna, sprytna. No ja nie wiem. Nie wiem dokładnie. No zdam się na ciebie, mój mistrzu. Dobrze. Pierwsza lepsza kobieta, którą spotkamy na drodze, to będzie twoja żona. Dobrze. Idą. Spotkali najpierw gruszę, potem spotkali kamień, a potem jako trzecie spotkali właśnie kobietę. Niestety, nie była to Miss Polonia. Broń Boże. Była bardzo niska, miała tylko połowę zębów, w dodatku co drugie, szczęka już niemałą nie przewierała jej do nosa i wyciągnęła rękę ku wędrowcom i mówi: daj pieniądza. Przerażony Piotr mówi: o nie, wszystko tylko nie to. Znasz takie powiedzenie? Wszystko tylko nie to? Znam. No więc trzeba je uszanować. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. No dobrze, okej. Zgodził się Jezus. Idą dalej. Idą i nagle spotykają kobietę. Niestety, była to matka tamtej. Jeżeli tamta odziedziczyła cokolwiek ładnego, to na pewno po ojcu. Niska, kusa, krzywonoga kobieta o zarośniętym mocno ciele, bez ani jednego zębu, krosty na nosie, wyciąga rękę i mówi: daj pieniądza. Piotr, przerażony, mówi: o nie, panie, błagam cię, znasz inne powiedzenie, dużo potężniejsze od tego pierwszego, które ci powiedziałem? Nie, jakie? A może znam, tylko mi przypomnij. Do trzech razy sztuka, przecież istnieje takie. No jak można złamać żelazną zasadę do trzech razy sztuka? Dlatego jest to legenda żelazna zresztą, że ta zasada była żelazna. Ale nie tylko, zaraz wam powiem. No dobrze, okej. Zgodził się Jezus, że do trzech razy sztuka. Idą. Autentyczna legenda. Niczego nie zmyślam. Idą dalej i tu spotykają trzecią kobietę. I mówi: ale ta to już będzie na pewno, tak? Oczywiście. Mój panie, no jakżeby inaczej. Podchodzą. Ale niestety. Była to babcia tej pierwszej, matka tej drugiej. Jeżeli ta druga odziedziczyła cokolwiek podobnego do człowieka, to na pewno po ojcu. Bo ta matka to już po prostu nie do opisania. Nie wiadomo, jakim sposobem, jakimi ruchami anatomicznymi ona przemieszczała się z jednego punktu do drugiego, trudno było to opisać jednoznacznie. Ubrana i pokryta jakimiś dziwnymi szmatami, nie mówiąc już o woni, która wydzielała i tak dalej. No i oczywiście powiedziała swoją bezzębną szczęką: daj pieniądza! Przerażony Piotr mówi: nie, błagam, tylko nie to. Wymyśliłem nowe powiedzenie. Jakie wymyśliłeś? Wymyśliłem i to ono będzie żelazny raz na zawsze, na wieki. Jakie? To będzie brzmiało tak mniej więcej: do czterech razy sztuka. Pasuje? A Jezus powiedział: nie, nie pasuje. To będzie twoja żona. Poznajcie się. To jest Piotr. A ty jak masz na imię? Daj pieniądza. Piotr? Daj pieniądza? Podajcie sobie ręce. Podali sobie ręce. No i z błogosławieństwem Pana Jezusa się pobrali. I idą dalej. Niestety nie załatwiło to sprawy. Dlatego, że Piotr ciągle odganiał swoją żonę i znów miał różne pytania, bardzo głębokie, filozoficzne, do swojego mistrza. Ale na szczęście kolejną rzeczą, którą spotkali na drodze, była to kuźnia. I mówi: aha! Jezus ponownie przebrał się za czeladnika i wszedł, i ta sama gadka, i tak dalej, ale nie, tym razem w tej legendzie nie przybywa klient, tylko woła czeladnik żonę Piotra i mówi: daj pieniądza, chodź no na chwilkę tutaj. A po co? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Lubię niespodzianki. Usiądź na kowadle. Więc żona Piotra usiadła na kowadle i czeladnik mówi: zamknij oczy. O, zamkniętymi oczami to są najlepsze niespodzianki. I wtedy Jezus wziął młot kowalski i możecie sobie wyobrazić, co zrobił. roztrzaskał jej głowę. Ale żeby to był koniec, to nie. Całkowicie ją przemielił. Potem jak ją już przemielił do końca, wrzucił do pieca. A jak już wrzucił do pieca, potem wyciągnął i wrzucił do wody, bo jeżeli wiecie, znacie się trochę na kowalstwie, to wiecie, że zawsze jest woda obok kuźni. Wrzucił do wody, potem wyciągnął to, co pozostało, owinął w chusteczkę, chuchnął, dmuchnął, odwinął, a tu Miss Polonia. Ta-dam, ta-dam. Wow, mówi święty Piotr, niemożliwe. I tutaj należy się małe wyjaśnienie. W tej legendzie jest właśnie ten motyw o transmutacji, który poprzez destrukcję, tak jak we wszystkich procesach chemicznych, sprawia, że jedna rzecz brzydsza może się przemienić w szlachetniejszą. No i już jak miał święty Piotr przepiękną żonę, to odeszli wszyscy, ale co zrobił kowal? Kowal chciał spróbować to na własnej matce. Wziął młot, zawołał matkę, kazał zamknąć oczy, zrobił wszystko jak należy, ale niestety nie udało mu się. I co opowiadają legendy na temat zakończenia tego? Otóż okazało się, że kowalowi udało się z matki przekuć tylko i wyłącznie kogo? Małpę. I tak powstały na ziemi małpy. Radzimy nie próbować w domu. Kończymy naszą podróż i Antoni. Wczoraj upłynęła kolejna rocznica jego odejścia. Szła dziewczyna przez las, tak sobie mówiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regge, regge. Poszła za starego i robić musiała. Podaj, żeby cię była, starszu nie stała. Podaj, żeby cię była, starszu nie znała.